dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd ma propozycję dla rolników, którą ma pokazać jutro podczas obrad okrągłego stołu w związku z problemem nadmiaru zboża w magazynach. W drugiej połowie czerwca ruszy festiwal Dwa Teatry. Są ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południowych powiatów Małopolski. Podczas jutrzejszych obrad okrągłego stołu w związku z problemem nadmiaru zboża w magazynach ma być pokazana propozycja dla rolników, mówi o tym rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do rozmów mają zasiąść przedstawiciele organizacji rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi. Rafał Bochenek podczas konferencji prasowej pozytywnie ocenił podjęcie dialogu ze środowiskiem rolniczym. Są konkretne propozycje przygotowane przez pana ministra Henryka Kowalczyka i będą one w trakcie tego spotkania na pewno omawiane. Ja ich nie będę tutaj artykułował, dlatego że wyszedłbym również przed szereg, a to są propozycje, które ma złożyć pan premier Henryk Kowalczyk środowisku rolniczemu. Mamy nadzieję, że one będą satysfakcjonujące. Jeżeli nie, to oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na rozmowę. Dla nas środowisko rolnicze, polska wieś to ważny obszar naszej działalności. Na pewno rolnicy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Według wcześniejszych zapowiedzi dopłata wyniosłaby 250 zł do tony w województwie graniczących z Ukrainą, podkarpackim i lubelskim, 200 zł do tony w województwach małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim oraz 150 zł do tony w pozostałych. Do tego rząd chce dopłacać za transport zboża do portów nawet 200 zł od tony. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, spotkania z gwiazdami, wystawy i wieczory literackie będą częścią Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Wydarzenie potrwa od 16 do 19 czerwca. Po raz trzeci jego gospodarzem będzie Zamość. Patronem festiwalu ogłoszono Aleksandra Fredrę. Festiwalowa publiczność będzie mogła m.in. posłuchać dwóch jednoaktówek komediopisarza Świeczka zgasła i Nikt mnie nie zna. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła powiedział, że w ramach festiwalu zaprezentowane zostaną również słuchowiska z udziałem Gustawa Cholubka. Nasz patron intelektualno-artystyczny będzie to słuchowisko Moliera Mizantrop, które w 1964 roku wyreżyserował sam Gustaw Cholubek i zagrał tytułową rolę. I słuchowisko według sztuki Borysława Pekicza Wycieczka do Złotego Grodu, w którym główną rolę zagrał Gustaw Cholubek, a obok niego Zofia Ryściówna i Antonina Gordon-Górecka. Podczas festiwalu przyznane też zostaną wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej, którymi zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Trwają prace nad nowym planem restrukturyzacyjnym Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Tak minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do informacji dotyczących zadłużenia placówki. Długi i zobowiązania jednego z największych szpitali psychiatrycznych w kraju wynoszą około 100 milionów złotych, a obecnie finansowanie Instytutu odbywa się poprzez pożyczkę z parabanku, dodał minister Niedzielski. Ta pożyczka ma zapewnić finansowanie i płynność na okres najbliższych 5 miesięcy. Ja nie mogę podawać szczegółów. Te 5 miesięcy jest właśnie przestrzenią do tego, żeby znaleźć porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więc jak Państwo widzicie, tutaj wszystko jest ustawione czy ułożone w taki sposób, żeby przejść płynnie z tego finansowania oferowanego przez parabanki na finansowanie w ramach normalnego kredytu czy normalnej działalności bankowej. Minister Niedzielski, pytany o skalę zadłużenia polskich szpitali, odpowiedział, że widać korzystną tendencję. Zadłużenie wzrasta, ale w tempie niższym niż rosną budżety. Dodał, że zobowiązania wymagalne są na stałym poziomie 2-3 miliardów złotych przy rosnących nakładach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południowych powiatów Małopolski. Temperatura minimalna może tam wynieść minus 15 stopni. Synoptyk Ilona Bazyluk powiedziała, że najbliższa noc będzie bardzo zimna w całym kraju. Od około minus 7 stopni na Pomorzu i również na terenach podgórskich. Około minus 5 w centrum do najcieplej 0 stopni w rejonie Świnoujścia. W nocy jeszcze bardzo mroźno lokalnie w Kotlinach Karpackich. Tam spadki miejscami nawet do minus 15 stopni. Dodatkowo na południu kraju może wystąpić oblodzenie na wierzchni dróg i chodników. Kolejna noc nie będzie już mroźna, ponieważ jutro od zachodu napłynie do Polski cieplejsze powietrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze dodam w prognozie pogody do tego, co było w serwisie informacyjnym o pogodzie. Do końca dnia i nocą pochmurno na Pomorzu, na wschodzie oraz w Karpatach przelotnie popada śnieg. W górach dosypie kolejne do 5 cm śniegu. A wiatr na północnym wschodzie w porywach do 55, wysoko w górach do 75 km na godzinę. Nocą drogi mogą być śliskie, jak słyszeliśmy, minus 15 stopni. To najniższa temperatura na krańcach południowych, ale minus 11 też w rejonach podgórskich. Karpat na Podhalu minus 7, w centrum minus 3, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską tej nocy, na wybrzeżu do minus 2 stopni. Jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy i zachodzie będzie padał deszcz, na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, jutro w górach południowych w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia, od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, w centrum i na wschodzie 7, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. Yeah. Tak to rozpoczynamy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Bruno Mars na dobry początek, 10 minut po godzinie 15. Wtorek, 28 marca, 87 dzień tego roku. Po zmianie czasu z zimowego na letni, słońce wschodzi po godzinie 6, no ale zachodzi po 19. Jaka pogoda w czerwcu roku pańskiego? Takąż zapowiada aura na Jana Damasceńskiego. A dziś imieniny Anieli, Joanny, Renaty, Aleksandra, Stefana i Jana właśnie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś kto to wymyśla? Dzień chwastów, dzień żelków, Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. O, to ciekawe, jeden jedyny taki dzień w roku. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Nie skłamię, jeśli powiem, że serdecznie witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Fleetwood Mac i prawie 11 minut po godzinie 15. O czym dziś w audycji? To już za chwilę. Zapraszamy do trójki. Oczywiście ważne wydarzenia z kraju, z zagranicy, także te sportowe, również pomeczowe, ale nie tylko. Zapowiedzi tych ważnych wyczynów polskich sportowców, m.in. alpinistów, o tym będzie. Będą także informacje z dróg, no i ostrzeżenia pogodowe, jak słyszeliśmy w serwisie, bo piękną zimę mamy tej wiosny. Synoptycy ostrzegają, że najbliższa noc w całym kraju będzie zimna, mroźna, no ale zdaje się, że działkowcy są przygotowani. Ja mam portfolio trochę, obawiam się, ale będę dogrzewał na tą noc. Muszę dogrzać czymś. A co zrobić, jak młode pomidorki posadzone, już popikowane w doniczki? Pod osłoną, ale jak będzie 5 stopni, no to się boję. Ostrzeżenia meteo na bieżąco, podobnie jak najnowsze informacje dotyczące sytuacji na drogach. Proszę uważnie nasłuchiwać. Coraz trudniej o dobrą lokatę w banku. Oferty pogarszają się już trzeci miesiąc z rzędu. A co przewidują eksperci? Jeżeli byłby odpływ środków, tak jak właśnie w drugim kwartale zeszłego roku, banki nie mają wyjścia, muszą podnieść to oprocentowanie. Nie ma co ukrywać, że dla oszczędzających to trudne chwile, bo rekordowa inflacja zjada prawie 2/3 tego, co uda się odłożyć na przeciętnej lokacie. Jakie wyjście? Podpowiemy w dzisiejszej audycji. Ze spraw międzynarodowych powiemy o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Bukareszcie, o polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych z udziałem premierów i prezydenta. Trwa właśnie konferencja prasowa w Bukareszcie. Relacja naszego reportera w dalszej części naszego dzisiejszego

Zapraszamy do Trójki. Czy rosyjscy sportowcy pojadą na igrzyska do Paryża? Decyzję w tej sprawie podejmie w ciągu dwóch najbliższych dni Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Patrząc na statystyki publicznych wystąpień zachodnich polityków i samych sportowców, więcej jest przeciwników pozytywnego dla Rosjan rozstrzygnięcia. Argument jest prosty. To Rosja jest państwem agresorem popełniającym zbrodnie wojenne i nie ma więc prawa do uczestnictwa w pokojowych przedsięwzięciach organizowanych przez cywilizowane kraje. To samo dotyczy Białorusi wspierającej rosyjską agresję. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. Rosja straciła prawo do uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych i prawo do organizowania takowych rok temu po inwazji na Ukrainę. W pierwszych tygodniach wojny toczyły się dyskusje o dopuszczeniu do rywalizacji tych sportowców, którzy odcięli się od reżimu Putina. Jednak z czasem opinia publiczna na świecie zaostrzyła swoje stanowisko. Wpływ na to mają zbrodnie wojenne, jakich dopuszcza się rosyjska armia wobec Ukraińców. Niedawno szef MKOL Tomasz Bach dał rosyjskim sportowcom do zrozumienia, że być może wystąpią na olimpiadzie w Paryżu pod neutralną flagą i pod warunkiem potępienia wojny, ale część państw nawet na takie rozwiązanie nie chce przystać. Ukraina dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić rosyjskim i białoruskim sportowcom udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Minister Młodzieży i Sportu, szef Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego Wadym Kutsajt powiedział, że dopóki wojna się nie skończy, sportowcy z kraju, który zaatakował Ukrainę oraz sprzyjającej mu Białorusi, nie mogą występować na międzynarodowych zawodach. Będziemy działać na wszystkich frontach. Wykorzystamy wszystkie możliwości, by ci sportowcy nie zostali dopuszczeni do międzynarodowych zmagań. Bardzo dziękuję ministrom sportu wszystkich krajów, które opowiedziały się za niedopuszczeniem Rosjan i Białorusinów, między innymi do Igrzysk Olimpijskich. Ważne, by wsparły nas też komitety olimpijskie poszczególnych państw, jak zrobiły to komitety państw bałtyckich i Skandynawii. Pracujemy z innymi partnerami, między innymi z Rumunii i Polski. Dziękuję naszym polskim przyjaciołom. Chcę podziękować naszym polskim drużom. Już wcześniej minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk poinformował, że Polska i kilkadziesiąt krajów nie chce, by na najbliższych igrzyskach olimpijskich startowali sportowcy z Rosji i Białorusi. Neutralność w przypadku rosyjskiego sportu jest fikcją. W Rosji nie ma instytucji niezależnych od autorytarnej czy totalitarnej władzy. W tym taką instytucją niezależną na pewno nie jest rosyjski komitet olimpijski, który miałby decydować, jak rozumiemy, zgodnie z tą propozycją MKOL-u o tym, którzy rosyjscy sportowcy mogliby wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich jako zawodnicy neutralni. Jest naiwnością i fikcją twierdzenie, że ci sportowcy będą neutralni. Wczoraj polski resort dyplomacji opublikował wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy i Estonii dotyczące udziału sportowców z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w międzynarodowych zawodach sportowych. Nie ma ani jednego powodu, aby odejść od zasady wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców ustanowionej przez MKOL ponad rok temu, zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jesteśmy głęboko przekonani, że teraz nie można rozważać otwarcia rosyjskim i białoruskim sportowcom możliwości powrotu na Igrzyska Olimpijskie w jakimkolwiek statusie, głosi oświadczenie opublikowane przez polski MSZ. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreślił, że rosyjscy i białoruscy sportowcy nie powinni zostać dopuszczeni do zawodów ani pod flagami swoich krajów, ani pod flagą neutralną. To są ludzie, którzy często są żołnierzami, mają stopnie wojskowe, w pełni służą reżimowi rosyjskiemu, aparatowi władzy i machinie wojennej. Nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, którzy wspierają zbrodnie, agresję na Ukrainę, mieli być dopuszczeni do startu. Powinna być dla nich całkowita blokada. Tymczasem w Rosji dojrzewa rozłam wśród kremlowskich elit i postępuje izolacja Władimira Putina. Według rosyjskiego opozycjonisty Gariego Kasparowa destrukcyjny wpływ na kremlowski reżim mają niepowodzenia w wojnie z Ukrainą i nakaz aresztowania dyktatora, przypomnijmy, wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Audycja popołudniowa, prawie 24 minuty po godzinie 15. No i gitara. I'm not afraid to die.

Jesteśmy po przesileniu zachorowań na COVID. Głównym zagrożeniem wciąż pozostaje grypa, ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podał, że dzienna liczba zachorowań na grypę to 20 kilka tysięcy. Stwierdził też, że przebieg grypy w tym roku bardzo odbiega od wzorców czy od schematów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich. Apogeum mieliśmy na przełomie roku, ale od przełomu roku utrzymuje się cały czas bardzo wysoka liczba zakażeń i nie mamy tak wyraźnych spadków jak w przypadku COVID-u, powiedział minister. Oddaję tutaj cześć prawdziwej kozackiej odwadze, mówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który przebywa z wizytą w Ochtyrce w obwodzie sumskim w północnej części kraju. Miasto doznało znaczących strat, zostało ciężko doświadczone ostrzałami wymierzonymi wprost w dzielnice mieszkalne. Rosyjscy terroryści zaatakowali tutaj przedszkole ogniem z wyrzutni rakietowych, przypominał Zełenski. Rosyjskie wojska zaatakowały Ochtyrkę 24 lutego ubiegłego roku, w pierwszym dniu inwazji na sąsiedni kraj. W kolejnych tygodniach siły agresora nie zdołały przejąć kontroli nad miastem, ale ostrzeliwały tam cele cywilne. To był serwis Trójki. Za 28 minut o godzinie 16 kolejne informacje na naszej antenie. Teraz serwis sportowy. I Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Dziś ostatnie mecze drugiej kolejki eliminacji do Mistrzostw Europy. Ciekawie powinno być w Szkocji, gdzie gospodarze zmierzą się z Hiszpanią. Stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie. Niemniej emocji powinno być w meczu grupy D, gdzie Turcja zagra z Chorwacją. A wszystkie te spotkania rozpoczną się o 20:45, a dzisiejsza walka o wyjazd na turniej do Niemiec rozpocznie się o 18:00 od starcia Gruzji z Norwegią. A przypomnę, że nasi piłkarze kończą zgrupowania z trzema punktami po dwóch meczach. Na inaugurację eliminacji przegrali w słabym stylu 1-3 z Czechami w Pradze. Wczoraj pokonali 1-0 Albanię. Styl pozostawiał wiele do życzenia, ale najważniejsze były trzy punkty, przyznaje były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Wydaje się, że te trzy punkty były tutaj kluczowe dla trenera Santosza. Taki kolejny dzień w biurze. Wiadomo było, że jesteśmy lepszym zespołem, że mamy większy potencjał. Rozczarowali mnie Albańczycy. A z optymizmem na perspektywę pracy z selekcjonerem Fernando Santoszem patrzy skrzydłowy Jakub Kamiński. Wielki fachowiec, który trenował najlepszych zawodników na świecie. Potrzebujemy kilka zgrupowań na to, żeby do tego się jeszcze przyswoić, ale jestem dobrej myśli i ta wiedza, którą trener Santosz nam przekazuje na każdym treningu, na każdej odprawie na pewno poskutkuje. Kolejny mecz eliminacyjny Polacy zagrają w czerwcu, a rywalem będzie Mołdawia, która sprawiła niespodziankę, remisując 0-0 z Czechami. Joanna Jóźwik kończy karierę. Specjalizująca się w biegu na 800 metrów, lekkoatletka przez ostatnie lata zmagała się z problemami zdrowotnymi. 32-latka w 2014 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Sięgała także po srebro i brąz w halowych mistrzostwach Starego Kontynentu. Ma za sobą występy na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro i Tokio. Jak zapowiada, z bieganiem całkiem się jednak nie żegna. Mam wrażenie, że aż za dużo tego teraz w swoich planach, bo trzeba na to znaleźć też czas, a doba ma tylko 24 godziny. Rozpoczęłam teraz pracę w bieganie.pl, gdzie będę dyrektorką kreatywną. Oprócz tego będę przeprowadzać podcasty z kobietami. Zarejestrowałam swoją fundację, jestem na etapie pisania projektu, plus szkółka biegowa, taka motoryczna dla dzieci w Warszawie. No a dodatkowo jednak w dalszym ciągu chcę się bardzo mocno udzielać w świecie biegów. Warto dodać, że Joanna Jóźwik ma też na swoim koncie halowy rekord Polski w biegu na 800 metrów z czasem 1:59.29. A w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet czas na derby. Za blisko 2 godziny zawodniczki budowlanych Łódź podają swoje rywalki z zamiedzy ŁKS Comerscon. W pierwszym starciu obu ekip ŁKS wygrał pewnie 3-0. Jeśli chce utrzymać przewagę w tabeli nad resztą stawki, to dziś wypadałoby wygrać. Wieczorem jeszcze jeden mecz 22 kolejki. MKS Kalisz zagra z Radomką Radom. Tak na styku sportu i pogody, a konkretnie piłki nożnej i prognoz pogody. Tak szczerze. Ale tak szczerze, szczerze. Zmarzłeś wczoraj? Strasznie. Wynudziłeś się. Uważam, że rozgrywanie meczów w marcu jest brutalne po prostu. Ale dach narodowego był zamknięty. Zamknięty i dzięki temu nie wiało, ale i tak było zimno. I tak był przeciąg, no tak. A gdzie się bardziej wynudziłeś? W Pradze czy w Warszawie? Jednak w Warszawie. Mm-hmm. W Pradze przynajmniej padły 4 bramki i to no, dość szybko. Niestety. Niestety. W prognozie pogody, choć oczywiście do sportu jeszcze będziemy wracać i do sportów zimowych również. No właśnie, skupimy się również na wyczynach, na planach polskich alpinistów, a w prognozie pogody po intensywnych opadach śniegu w Tatrach od dziś obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, ogłosiło TOPR. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie Tat. Na Kasprowym Wierchu leży 180 cm śniegu. No właśnie, bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr. Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu, a w wielu miejscach wiatr utworzył głębokie zaspy. No i miejscami występują obledzenie, jest ślisko. Na najbliższe dni w Tatrach spodziewane są dalsze opady śniegu. A przypomnę, że lawinowa trójka oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. No i wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. No i w pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie. Co w prognozie na jutro? Jedynie na Podkarpaciu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na północy, na zachodzie będzie padał deszcz, na północnym wschodzie oraz w górach śnieg, a na termometrach jutro wszędzie temperatura dodatnia, choć nie za wiele, od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 23 minuty 16. No to się rozgrzewamy teraz, co? Przy muzyce? Przydałoby się, chociaż widzę słońce, wychodzi. No, to tylko tak widać, a za oknem wieje i do tego nie za ciepło. Rozgrzewająca muzyka. Bardzo proszę, Florence and the Machine już teraz. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Can't things go on no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think all of what's the use. Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Przeboje potrafią rozgrzać podczas, no właśnie, wiosny, która za oknami prezentuje przynajmniej trzy pory roku. Tak mam wrażenie, że tej wiosny chyba najmniej. Trochę zimy, trochę jesieni dziś. Jak to wygląda u Państwa za oknem? Proszę podpowiedzieć. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No a teraz 20 minut przed godziną 16. Zgodnie z zapowiedzią o tym, co dzieje się ważnego w polityce zagranicznej, w Rumunii trwa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, który wraz z delegacją spotkał się z przedstawicielami rumuńskich władz oraz z przedstawicielami biznesu. No i przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa. Wizytę w Bukareszcie obserwuje nasz reporter Przemysław Lis. Głównym tematem rozmów w Bukareszcie była współpraca gospodarcza i polityczna pomiędzy Polską i Rumunią, wojna na Ukrainie oraz wyzwania, jakie są z nią związane. Jak podkreślił szef polskiego rządu, w związku z zupełnie nową sytuacją geopolityczną w Europie, tworzy się nowa struktura, którą łączą wspólne cele i zagrożenia. Po pierwsze, uniezależnienie się energetyczne od Rosji. Po drugie, wsparcie dla walczącej Ukrainy, bo mało kto rozumie tak doskonale jak Rumunia i Polska, że tam na wschodzie Ukrainy toczą się walki również za naszą wolność. Trzeci cel to modernizacja armii. I tym trzem tematom poświęciliśmy bardzo wiele uwagi. Bardzo ważne jest, abyśmy wykorzystując nasze podobne doświadczenia, jednocześnie też teraz mogli skorzystać z tego, że nasz głos jest dużo lepiej słyszany i słuchany w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i mogę powiedzieć, że na całym świecie. Podczas rumuńsko-polskich konsultacji rządowych rozmawiano także o wspólnych projektach politycznych i gospodarczych. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele m.in. resortów obrony narodowej, spraw zagranicznych czy infrastruktury. Podczas wspólnej konferencji prasowej premierzy podkreślali zwłaszcza znaczenie infrastruktury, która połączy Morze Czarne z Bałtyckim oraz oba krańce Karpat. Pan premier wspominał o Trójmorzu. To bardzo ważny wymiar. Ja bym dodał do tego nieco mniejszy wymiar Międzymorze, również ważny. Była mowa tutaj o naszym projekcie kolej do portu, Rail to Sea, łączącego Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Ale chcę wspomnieć o naszym sztandarowym, flagowym projekcie, który łączy Polskę, Rumunię i całą wschodnią część Unii Europejskiej. To Via Carpatia, której inicjatorem był prezydent Lech Kaczyński. Premier Rumunii Nicolae Ciuca mówił też, że rozmowy dotyczyły współpracy wojskowej, a także demografii, bo to, jak zaznaczył szef rumuńskiego rządu, problem, z którym musi mierzyć się zarówno Rumunia, jak i Polska. W ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych podpisano dziś dokumenty o współpracy w zakresie sportu oraz w zakresie ochrony cywilnej i sytuacji nadzwyczajnych. Szef polskiego rządu spotkał się też z prezydentem Rumunii Klausem Wernerem Johannisem oraz z rumuńską Polonią. A wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Rumunii zakończy się dziś wieczorem. Tu audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 17 minut 16. Wymusza uległość. Daria Zawiałow z innym nowszym nagraniem na liście przebojów trójki, ostatnio na miejscu 19. Inna Daria też na liście, polecamy i zachęcamy do głosowania. A 13 minut przed godziną 16 przypomnę, że dziś, kto to wymyśla, Międzynarodowy Dzień Kłamstwa, także Dzień Żelków i Dzień Chwastów. Rośnie sobie chwaścik bujnie, spoglądając w koło czujnie. Gdy dorośnie, gdy dojrzeje, niejednemu z was doleje. Czcicie zatem, bratki, chwasta. Chwast potęgą jest i basta. Dopisuje Ewela i gratulujemy. Zapraszamy do trójki, @polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo, jak państwo słyszą, telefonicznie. 2 2 i 7 3. Banki trzeci miesiąc z rzędu obniżają oprocentowanie depozytów, zatem jak oszczędzać? O tym powiemy już za chwilę. Audycji zapraszamy do trójki. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. No, ilu? Kto da więcej? Sprzed 40, 1983 rok. 9 minut pozostało do godziny 16. Teraz też o wyliczeniach, bo coraz trudniej o dobrą lokatę w banku. Oferty pogarszają się już trzeci miesiąc z rzędu. W marcu średnie oprocentowanie wyniosło niecałe 7%, a dla oszczędzających to trudny moment, bo rekordowa inflacja zjada prawie 2/3 tego, co uda się odłożyć na przeciętnej lokacie. O szczegółach Marcin Jakiełowicz. Niecałe 7% na lokacie w marcu to kolejne pogorszenie warunków dla oszczędzających. Wcześniej według zestawienia firmy HRE mieliśmy 7,3% w styczniu, a w lutym 7,18%. Najlepsze warunki były w grudniu, wtedy oprocentowanie wynosiło 7,5%. Banki odpuściły walkę o poprawę sytuacji oszczędzających, gdy okazało się, że kolejne podwyżki stóp procentowych są raczej mało prawdopodobne. Rada Polityki Pieniężnej przestała podnosić koszt pieniądza w Polsce. Jest to o tyle ważne, że pomiędzy poziomem stóp procentowych i oprocentowaniem depozytów istnieje ścisły związek. Mówi Oskar Sękowski, analityk HRE. Ściśle mówiąc, Rada nie powiedziała jeszcze stop, ale rynek uwierzył, że stopy nie pójdą w górę. Raczej panuje wiara, że może pod koniec roku uda się nawet stopy obniżyć. Banki taką okoliczność szybko wykorzystały, bo muszą teraz szukać oszczędności, choćby przez koszty sądowych sporów z frankowiczami czy darmowe wakacje kredytowe. A poza tym banki mają nas w garści. Od października 2021 roku, kiedy rozpoczęły się podwyżki stóp, Polacy postawili na depozyty. Wtedy to, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, wartość nowych lokat zakładanych przez gospodarstwa domowe wynosiła niecałe 18 miliardów złotych. Kilkanaście miesięcy później, czyli w styczniu 2023 roku, było to już ponad 81 miliardów złotych. Banki nie muszą zresztą teraz ostro walczyć o klienta, bo po prostu nie potrzebują zastrzyku gotówki. Mówi mi Rafał Sadoch, analityk z domu maklerskiego mBanku. Wynika to z tego, że gospodarka stopniowo hamuje. W takim środowisku ten popyt na kredyt stopniowo będzie się zmniejszał. No i z tego powodu to oprocentowanie można by powiedzieć, że pozostaje daleko w tyle za inflacją. Oczywiście można cały czas znaleźć perełki, znacznie lepsze niż to średnie oprocentowanie, ale w umowach często znajdziemy sporo gwiazdek. Wysokie oprocentowanie trwa często krótki okres, a bank zyskuje nowego klienta. No dobrze, wybiegnijmy jeszcze w przyszłość. Co będzie dalej? Prawdopodobnie lepiej dla oszczędzających już było, ale z drugiej strony banki nie zdecydują się pewnie na jakieś gwałtowne ruchy. Mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. No i teraz pytanie, jak się my zachowamy, to znaczy klienci. Czy znowu będziemy szukali alternatywy, czy też będziemy się godzić na to i będziemy trzymali pieniądze w bankach? Jeżeli byłby odpływ środków, tak jak właśnie w drugim kwartale zeszłego roku, banki nie mają wyjścia, muszą podnieść to oprocentowanie. No ale wydaje mi się, że na razie się na to nie zanosi. Alternatywą dla bankowych lokat pozostają oczywiście rządowe obligacje. Oprocentowanie tych papierów w kwietniu ma się nie zmienić. Najchętniej wybierane, czteroletnie, w pierwszym roku pozwolą zarobić, choć to chyba nie najbardziej adekwatne słowo, 7%. Ja no właśnie, to niezbyt wielkie pocieszenie, ale próbujemy przynajmniej znaleźć takie, no jakby nie było w praktyce, bo co zrobić, by oszczędzić? Coś, co poprawi nam humor, co sprawdza się właśnie w praktyce. Państwa podpowiedzi tak małymi kroczkami, jak oszczędzać i na czym. Najszybciej, najłatwiej, 2 dwójki i 7 trójek. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Yeah.